Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 października, Marcin Łukawski i Krystian Hanke. Siódma minęła. Zapraszamy na serwis Anna Zaleśna-Sewera i Artur Ewertowski. Po wyroku sądu administracyjnego w sprawie grzywny dla prezydent Warszawy komisja weryfikacyjna szykuje doniesienie do prokuratury. Eksperci Komisji Weneckiej już po pierwszych rozmowach w Warszawie w planach mają kolejne. Dopytują o zmiany w sądach i prokuraturze. Mateusze 2017 rozdane. Złożenie zawiadomienia do prokuratury zapowiada jeden z członków Komisji Weryfikacyjnej, Sebastian Kaleta. To po tym, jak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję komisji w sprawie grzywny dla prezydent stolicy. Uznał, że nie ma przepisu, który pozwalałby ukarać finansowo osobę reprezentującą stronę za niestawienie się na rozprawie. A w ocenie sądu ewentualna grzywna mogłaby być nałożona tylko na miasto stołeczne. Według Sebastiana Kalety wyrok dowodzi, że prezydent naraziła ratusz na straty finansowe. W tej sytuacji jesteśmy niejako zmuszeni poinformować prokuraturę o tym, że umyślne działania Anny Gronkiewicz-Waltz mogą doprowadzić do uszczuplenia majątku publicznego w zakresie jej niestawiennictwa. A zdaniem jej samej werdykt potwierdza, że komisja weryfikacyjna nieprawidłowo stosuje prawo. Pan przewodniczący Jaki chwalił się, że napisał ustawę o komisji i on ją stosuje. Stosuje tak jak chce. Tak jak chce, stosuje w sposób wolontarystyczny, mszcząc się na politycznych przeciwnikach. Dotychczas komisja weryfikacyjna nałożyła na prezydent Warszawy grzywny w wysokości 40 000 zł za niestawianie się na rozprawach. A wczorajsza decyzja sądu dotyczyła grzywny w wysokości 3 000 zł, którą Hanna Gronkiewicz-Waltz została ukarana 29 czerwca. Eksperci Komisji Weneckiej drugi dzień w Polsce pytają o ustawę o prokuraturze. A dzisiaj spotykają się m.in. z przedstawicielami Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Suprem Super Omnia, Kancelarii Prezydenta i Prokuratury Krajowej. Wczoraj rozmawiali z Krajową Radą Sądownictwa, Naczelną Radą Adwokacką oraz posłami z Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej Piotr Kardas mówił, że dyskusja dotyczyła przyjętej w ubiegłym roku ustawy, która przewiduje m.in. powrót do połączenia funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Bez szczególnych kontekstów związanych z polityką próbowaliśmy opisać system, poddając go adekwatnej ocenie. Czasami negatywnej, co pewnie w większości, a czasami prezentując określone rozwiązania w sposób neutralny. Poseł PiS-u Dominik Tarczyński ocenił spotkanie z ekspertami jako bardzo dobre. Przedstawiciele komisji mogli zobaczyć, jak wygląda prawodawstwo i reformy w Polsce w porównaniu z tym, jakie normy i rozwiązania prawne istnieją w państwach członkowskich. To naprawdę według nas znalazło uznanie. Przedstawiciel Komisji Weneckiej Sznut Dürr mówił, że wszystkie spotkania są bardzo użyteczne. Dowiedzieliśmy się już wiele, dowiadujemy się coraz więcej o tych punktach widzenia ze wszystkich stron. Spotkania pomagają zrozumieć wszystkie zagadnienia. Opinia Komisji Weneckiej w sprawie ustawy o prokuraturze ma być przyjęta w grudniu. Eksperci zaopiniują również projekty ustaw o sądownictwie i ustawy o ustroju sądów powszechnych. Jedna osoba nie żyje, 3 są ranne. To bilans eksplozji w Kijowie. Wśród poszkodowanych jest deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy. Do wybuchu doszło przed siedzibą jednej ze stacji telewizyjnych. Ranny deputowany to Ihor Mosijczuk z opozycyjnej radykalnej partii. Choć policja tego nie potwierdziła, wiele wskazuje na to, że eksplozja była zamachem na jego osobę. W momencie, kiedy polityk wychodził z siedziby telewizji Espresso, wybuchł ładunek najprawdopodobniej znajdujący się w motocyklu zaparkowanym tuż obok budynku telewizji. Oprócz Ihora Mosijczuka ranny został ukraiński politolog Witalij Bała. Jeden z poszkodowanych, którego personalia nie są znane, zmarł w drodze do szpitala. Jak ocenił doradca szefa MSW Anton Heraszczynko, sądząc po zniszczeniach pod siedzibą telewizji Espresso, eksplodował ładunek o sile 1 kg trotylu. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. I na koniec zmieniamy jeszcze temat. Rozdano tegoroczne Mateusze Trójki. Mateusz Trójki 2017 w kategorii muzyka rozrywkowa debiut. Steve Nash and Turntable Orchestra. Roda w kategorii rozrywka wydarzenie. Dla Krzysztofa Zalewskiego. Mateusza w kategorii muzyka rozrywkowa za całokształt przyznano formacji WW. A w kategorii jazz nagrodę odebrali za debiut Kuba Więcek, wydarzenie Electroacoustic Beat Sessions, całokształt Henryk Miśkiewicz. Jury przyznało też nagrodę specjalną Super Mateusza, wokalistce rockowej, autorce tekstów, wieloletniej solistce zespołu Manam, Oldze Korze-Jackowskiej. Do tej pory został nią uhonorowany jedynie Czesław Nieman w 1999 roku. Nagrodę w imieniu Kory odebrał mąż Kamil Sipowicz. Słuchamy trójki od początku, jesteśmy z nią bardzo związani. Kariera Kory oczywiście jest też związana z istnieniem trójki. Imperia upadają, rządy powstają i upadają, a trójka nadal istnieje, więc się bardzo z tego powodu cieszymy. I pozdrawiam klasycznym pozdrowieniem Kory, Słońca bez końca. Mateusze to nagroda, której nazwa pochodzi od imienia kompozytora i aranżera Mateusza Święcickiego, który był współtwórcą i pierwszym szefem muzycznym programu Trzeciego. To był serwis trójki. Wiadomości sportowe, redaktor Michał Gąsiorowski. Tu sobie odbijamy piłeczkę do Warszawy. No to chyba tenisową. No dobrze, dzień dobry. To była piłkarska środa, bo i u nas, i w całej Europie nie brakowało spotkań ligowych i pucharowych. Legia Warszawa na przykład bez większych problemów pokonała 3-1 Drutek z Bytowie Bytów. Trener Bytów i Rafał Wójcik przyznaje, że to nie był ich dzień. Popełniliśmy błędy. Wynikały one na pewno z tego, że chłopcy bardzo, bardzo chcieli. Natomiast Legia, jak przystało na mistrza, potrafiła nas wypunktować jak rasowy bokser i błyskawicznie skorzystała z wszystkich tych błędów. W innym ćwierćfinale Chrobry Głogów przegrał 0-2 z Arką Gdynia, rewanże pod koniec listopada. W Niemczech wszyscy czekali na starcie RB Lipsk z Bayernem Monachium w Pucharze Kraju. Nie zawiedli się, Lipsk prowadził 1-0, później grał dziesiątkę. Bayern wyrównał na 1-1 i doszło do dogrywki, a następnie rzutów karnych. Tam lepsi okazali się piłkarze Bayernu, a pewnie jedenastkę jak zwykle wykonał Robert Lewandowski. W Anglii Chelsea wygrała 2-1 z Evertonem, a Tottenham bez Harry'ego Kane'a sensacyjnie przegrał 2-3 z West Hamem. We Włoszech w meczach ligowych Napoli z Piotrem Zielińskim w składzie wygrało 3-2 z Genoa, a Juventus z Wojciechem Szczęsnym w bramce pokonał 4-1 Spal. Za to w Pucharze Króla w Hiszpanii Atletico Madryt tylko zremisowało 1-1 z Elche. Co poza tym w sporcie, koszykarki Wisły Kanpak Kraków nie radzą sobie w Eurolidze. 3 mecze i 3 porażki to nie najlepszy bilans. Tym razem przegrały z mistrzem Hiszpanii Avenidą 57-62. Nie idzie także CCC Polkowice, które również ma 3 porażki po tym, jak wczoraj uległo w Pradze ZWWZUSK 66-72. A siatkarze Jastrzębskiego Węgla pokonali BBTS Bielsko-Biała 3-0 w zaległym meczu Ekstraklasy. Rozgrywający gości Jarosław Maciączek nie był zachwycony. Myślę, że doświadczenie, zgranie zespołu z Jastrzębia wyszło w najważniejszych momentach trudno. No, znowu przegrywamy mecz kolejny, ale nie składamy broni. No, Jastrzębie to jest klasa sama w sobie, nie trzeba tu nikomu przedstawiać zawodników, a my po prostu walczymy na tyle, na ile możemy. Jastrzębski Węgiel jest na drugim miejscu w tabeli z 4 innymi zespołami. Samodzielnie z kompletem punktów prowadzi Zaksa Kędzierzyn-Koźle. I na koniec jeszcze raz o futbolu, bo we Francji dużo mówi się o kontrakcie Neymara, ponieważ wyciekło kilka szczegółowych zapisów właściwie dotyczących jego umowy. I tak oto, jak informuje Le Parisien. Neymar wynegocjował sobie, że może jeździć na mecze wyjazdowe z własną walizką, niezależną od sponsora klubu. Ma 2 prywatnych fizjoterapeutów, którzy nie zajmują się innymi zawodnikami. Nie musi pracować w defensywie podczas meczów i nie można w niego ostro wchodzić na treningach. A panowie co tam sobie wynegocjowali w kontraktach przedmeczowych? My mamy dokładnie takie same zapisy w kontrakcie, że nie musimy w defensywie i że walizka. I nie w szczepionkę przede wszystkim. W szczepionkę strzelać. A słuchawka coś panowie no nie mają? Taki po... Że gramy w słuchawkach oczywiście, no, że tak. I tak z takimi mikrofonikami. To się wszystko zgadza. Przejdźmy do pogody, dobrze? Dziś pochmurno i deszczowo, ale z przejaśnieniami. W Sudetach popada śnieg. Temperatura od 10 stopni w Suwałkach, 11 w Olsztynie i Białymstoku, 12 w Warszawie, Łodzi, Trójmieście, Toruniu, Lublinie i Katowicach, 13 w Szczecinie, Poznaniu, Krakowie, Rzeszowie i Zielonej Górze, do 14 w Gorzowie, Opolu i Jeleniej Górze. Nad Stadionem Śląskim dziś nie powinno padać. Takie mamy uzgodnienia, żeby nam pan redaktor Michał Gąsiorowski nie zmógł był. Prawda? No, ja to mam zapisane. Tak, coś napisał od słońca nawet tam. On to ma w kontrakcie napisane. Pan słyszał. No dobrze, za chwilę powrócimy. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć! No mówię wam, że Tytus, czyli jakby ja, Romek i Atomek, pracujemy teraz w Mediamarkt. Haha, ja kieruję działem gimnastycznym po prostu. Ty, Tytus, to właściwie po co nam dział gimnastyczny? No co ty, a wiesz jak trzeba się nagimnastykować, żeby zadowolić klienta, co nie? Będziesz zadowolony ze smartfona Asus Zenfone 3 Max z mocną baterią w cenie 799 zł. Teraz aż do 30 korzystnych rat. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I czas na kolejne wspomnienia ze Stadionu Śląskiego. 227 trójek. Piotr z tej strony, ze Śląska. Słucham tego materiału ze Stadionu Śląskiego i z przerażeniem stwierdzam,

No i się zasłuchałem, a tu przecież ja muszę biec, bo na zewnątrz umówiony jestem. Przepraszam Państwa, będę leciał. Biegłem, udało się. Spotykam kogo na zewnątrz? Ach, przypadkowy przechodzi. Przypadkowy, skąd pan się tu wziął? Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Ślązak. Ślązak. Stadion Śląski to ważne miejsce dla redaktora? Dla Śląska myślę, że tak, ale też dla Polski. Nie było przypadkiem tak, że to miał być w ogóle stadion narodowy? Był przez pewien czas. O, widzi pan, bo ja się nie znam tak na piłce. To był, proszę pana, kocioł czarownic. Kocioł czarownic. Cały dzisiaj poranek i popołudnie będziemy o tym opowiadać. O czarownicach gadacie? Zaprosiłem redaktora, doktora specjalnie na zewnątrz stadionu, żebyśmy sobie mogli poszeleścić liśćmi. A widział pan, że niektóre są takie fajne, czerwone? Są mokre, więc nie szeleszczą. Dobrze. To zaraz będzie pytanie. Dobrze. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, jesteśmy na zewnątrz. Cześć, dzień dobry. To jest takie pytanie. Dlaczego liście zmieniają kolor? Z czego się to bierze? No i przede wszystkim o ten czerwony chciałem zapytać. Trochę o liściach rozmawialiśmy już w pytaniach z kosmosu. Tak. I w największym skrócie, one zmieniają kolor nie dlatego, że coś się tam produkuje dodatkowego, tylko dlatego, że właśnie coś się przestaje produkować. A tym czymś jest zielony barwnik. Rośliny, czy w ogóle życie jest wyjątkowo racjonalne. Więc jeżeli zaczyna spadać ilość światła, jeżeli zaczyna spadać temperatura i drzewo w pewnym sensie wie, że za chwilkę będzie zima i po prostu musi te liście zrzucić, pójść spać, to dochodzi w pewnym momencie do wniosku, że bez sensu jest wydawać energię, produkować ten zielony chlorofil do pozyskiwania energii dla siebie, skoro za chwilkę i tak będzie za ciemno. I wtedy ilość chlorofilu w liściu spada i dopiero wtedy pojawiają się te barwniki, które w liściu są przez cały rok. Żółty, pomarańczowy, złoty, różne, przeróżne kombinacje. Natomiast jest jeden wyjątek. Tym wyjątkiem jest barwnik czerwony. Niektóre drzewa barwią swoje liście na kolor czerwony i ten barwnik czerwony, on jest produkowany specjalnie. I to jest trochę tajemnica. Dlaczego on jest produkowany? Bo jeżeli przyroda jest taka racjonalna, to po co w tej końcowej fazie przed zaśnięciem tego drzewa jeszcze wydatkuje energię po to, żeby coś gdzieś tam tego czerwonego naprodukować? Wydawałoby się, że to jest bez sensu. Dzisiaj wydaje się, i to jest takie wytłumaczenie, zauważono, że te komórki, czy te liście, które mają czerwony barwnik, nie zamarzają. To znaczy, jak przychodzą przymrozki, to one mogą jeszcze czas jakiś funkcjonować. Ja nie mówię o dużym mrozie minus 20, ja mówię o minus 1, minus 2 w nocy. Normalny liść wtedy spadnie. Normalny liść przestaje wtedy funkcjonować, bo woda w jego komórkach zamarznie. Natomiast jeżeli w tych komórkach są barwniki z grupy antocyanidyn, czyli barwniki czerwone, one powodują, że liść może jeszcze jakiś czas funkcjonować. Czyli takie opony przejściowe. Tak, być może chodzi o coś w rodzaju jakiego wyścigu zbrojeń, czyli wtedy, kiedy wszystkie drzewa już zrzucają swoje liście, przygotowując się do snu, niektóre jeszcze stwierdzają, okej, opłaca nam się jeszcze troszeczkę tej energii wydać i trochę dzięki temu energii pozyskać. Być może jest tak, a być może jest tak, że drzewa wtedy pozyskują ze środowiska coś, czego nie mają cały rok. Nie wiadomo do końca, dlaczego jest tak, że drzewo produkuje barwnik czerwony. Ten czerwony barwnik jest też produkowany wtedy, kiedy drzewo ma jakąś infekcję. To też mogłoby się wydawać, że jak jest chore, to powinno oszczędzać energię. A niektóre drzewa wtedy jeszcze dodatkowo tą energię wydają produkując sobie czerwony barwnik. Jest w tym pewna tajemnica, natomiast na pewno jest tak, że czerwony barwnik jest specjalny i jest inny niż te wszystkie, które widzimy w czasie złotej polskiej jesieni. Bardzo panu dziękuję, niebywale ciekawe. To ja idę dalej biegać. No ja właśnie mam wrażenie, że kolega to tak trochę z biegania został wyrwany. No wie pan, no ja panu coś powiem, no skoro jestem w krótkich spodenkach, w sandałkach i w t-shircie, no to też co mógłbym robić w Chorzowie? Trochę ten pompowany flaming mnie zmylił, ale okej, okay, proszę no, biec dalej. Do widzenia. Do widzenia. Doktor Tomasz Rożek, a ja uciekam z powrotem. Na program z energią zaprosił sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Panów przywitać tutaj na tym narodowym stadionie, panów redaktorów. I jeszcze chciałem się pochwalić taką jedną rzeczą, bo 3 tygodnie nazad my mieli taką imprezę firmową na stadionie tym waszym, tym drugim we Warszawie. Także też byliśmy o 6 rano na pustym stadionie i no jeden sektor był oświetlony. Także chciałem, że wiem jak to wygląda. A jeszcze się chciałem zapytać, czy tam do panów można przyjechać? Jakoś kawa albo kreple przywieźć? O, zdecydowanie, jeśli kreple, to zapraszamy serdecznie. Tak, proszę przyjechać. Zapraszamy Państwa. Hasło brama numer 8. Proszę wpadać. Projekt Tata. A jest z nami już gość. No i teraz będziemy o piłce nożnej rozmawiali. No właśnie dzisiaj tata zastanowi się, jak sprawdzić, czy nasz narybek nadaje się na reprezentanta Polski. Tak liczę. Mundial 2034 mniej więcej to tak celuje. Andrzej Miłkowski, klub Stadion Śląski jest z nami. Dzień dobry. Witam serdecznie. Pan tutaj, a młodzież już wchodzi do szatni, już weszła, bo 7 się zaczęły treningi. Tak jest, 7:30 już na boisku, 7 zbiórka. Tak. Najstarsze 2 roczniki, rocznik 2000 i rocznik 99. Do tego rocznik 2-4, także No stadion, i... stadion hula, jakby to powiedzieć. Oj, żyje stadion. To nie jest łatwy kawałek chleba. Dla takiego malca wstać tutaj na siódmą, przyjechać na trening, a nie jest ciepło, dodajmy, że to kilka stopni. Bierze ich pan czasami na trybunę i tak próbuje wyobrazić sobie, jak oni tam będą biegać pod wodzą, może już nie Adama Nawałki, ale kolejnego selekcjonera reprezentacji Polski. To wzmacnianie takich marzeń też jest chyba ważne. No muszę przyznać, że rocznik 2006 akurat uczestniczył tutaj w otwarciu tego stadionu, bo rozegrał jako pierwszy tutaj na tej murawie mecz, bo kręcili film w Kotle Czarownic i nasza szkółka brała w tym filmie udział. Także chłopcy, którzy tutaj przychodzą, no o niczym innym nie marzą, tylko żeby wybiec na tą zieloną murawę. Wczoraj zaobserwowaliśmy tę szkółkę i rzeczywiście oni wyglądają profesjonalnie, bo mają fantastyczny sprzęt, gigantyczne torby. Większe od nich samych. Większe od nich samych. Z numerami, tak jak prawdziwi zawodnicy. No to robi wrażenie. Myślę, że to ich tak bardzo buduje. Wie pan, no każdy chłopak, który przychodzi do stadionu, to marzy o przynajmniej o takiej profesjonalnej karierze, a każdy na pewno by chciał być Lewandowskim, a żeby być Lewandowskim, to trzeba troszkę wyrzeczeń. Trzeba wstać na siódmą, trzeba tą torbę przynieść, bo nie w torbie tylko są sprzęt piłkarski, jest również książki, zeszyty. Także tutaj, bo mamy połączoną szkółkę ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego. Ale rzeczywiście to jest bardzo motywujące, bo to widać efekt, widać Roberta Lewandowskiego, jak świetnie gra i wiemy, jaki tryb życia prowadzi, jak ciężko trenuje. Oni to próbują naśladować? Tak, oczywiście. No, bez wyrzeczeń nie ma wyniku, można tak powiedzieć. Chłopcy od najmłodszych lat, wiadomo, wzorce, reprezentacja Polski, no tutaj nie ma się co czarować. Każdy chce w niej zagrać, więc każdy pracuje na to po swojemu. A jak pan patrzy na nich, to dostrzega pan już wśród nich no, takiego, który mógłby być ewentualnie następcą? Po czym to poznać? No, oczywiście w szkółce jest bardzo dużo talentów. Niektórzy, znaczy większość tutaj chłopaków, większość chłopaków gra w różnych reprezentacjach, to Śląska, to pod okręgu Katowice. Mamy również reprezentantów Polski, którzy uczestniczą w zgrupowaniach, także tutaj talentów na Stadionie Śląskim jest dużo, na przykład ostatnie transfery, czyli bracia Mak, no nie muszę przypominać. No tak. To jest też nasi wychowankowie. Także tutaj, jeżeli chodzi o pracę z młodzieżą, to naprawdę jest na wysokim poziomie. No dobrze, ale jak tata chce zobaczyć, czy jego, załóżmy, 6-7-letni syn nadaje się do piłki nożnej, na co powinien zwrócić uwagę, co jest takim sygnałem, że może będzie z niego piłkarz? A w tych grupach naborowych to rodzic przede wszystkim powinien zachęcać dziecko do ruchu, do zabawy, a nie być od razu postrzegany jako Lewandowski w wieku tam 8-7 lat. Tutaj trzeba dać chłopakowi spokój, trzeba się dać rozwijać, trzeba go wspierać. Także tutaj, jeżeli chodzi o te grupy naborowe, to stawiamy bardziej na zabawę i rozwój chłopca niż na jakiś wyczyn. Bardzo dobrej sprawy pan dotknął, bo właśnie rodzice, tatusiowie czasami są tym czynnikiem wręcz demotywującym. Potrafią za tymi ogrodzeniami mówić takie rzeczy albo tak krzyczeć, że to właściwie stresuje, tremuje tych piłkarzy. Blokuje. Taki, blokuje po prostu, prawda? Jak, czy macie też rozmowy z rodzicami o tym, jak prowadzić takiego syna już poza szkołą? No to prawda, to bardzo czasami przeszkadza. No niektórzy rodzice chcą przelać bardziej swoje ambicje i marzenia. Kiedyś jak chcieli być piłkarzami, nie wyszło, teraz są to na dziecko przelać. To bardzo szkodzi, można powiedzieć, dziecku. Dziecko powinno mieć swoją drogę rozwoju, powinno się cieszyć tą piłką, mieć z tego przyjemność, przychodzić na trening z radością, a nie tutaj wysłuchiwać, bo tak jak pan redaktor mówi, no, rodzice czasami potrafią dołożyć do pieca. A czasem rodzicom da się wytłumaczyć, że ten zawodnik to jeszcze nie Messi, ten stadion to jeszcze nie Camp Nou, a trener to jeszcze nie Nawałka. Czy oczywiście, przyjmują to z godnością, czy nie? Oczywiście, że rozmawiamy na ten temat. Większość oczywiście rodziców rozumie to, ale są również, tak jak mówię, rodzice, którzy ciężko do nich to dociera. Tata mądrzejszy od trenera, to przekleństwo. Się zdarza, tak. Dajmy młodym się rozwijać w swoim tempie. Bardzo dziękuję. Andrzej Miłkowski z klubu sportowego Stadion Śląski. To proszę wracać. Dziękuję bardzo. Młodzież tam już pewnie głodna piłki. Bo oni w tej chwili są na boisku tak bocznym jest. Treningowym. Tak jest. Na boisku bocznym. To udanego treningu życzymy. No i rzeczywiście, żeby to bieganie za piłką sprawiało im przyjemność, bo bieganie sprawia przyjemność. No i będziemy też Państwa zachęcali dziś w audycji popołudniowej. No dziś nie będzie nic z innej pary kaloszy, ale dodam tylko, że mój syn, jak dowiedział się, że gramy to mecz po południu, na który też Państwa serdecznie zapraszamy, na 17, powiedział, będę Cię kibicował moralnie. Bardzo dobrze. I to bardzo dobra postawa. Tak jest. Dziękuję bardzo. Na taką postawę czekamy także z Państwa strony, proszę wspierać nas. Będziemy to o 17 grali mecz, ale też będziemy biegali, bo lubimy. Autopromocja. ale ten czas leci. Biegnie razem z nami i naszymi słuchaczami. Biegam, bo lubię. To już 8 sezon naszej akcji. Czy chcą się Państwo przyłączyć? Nasi trenerzy przekonają Państwa, że tę aktywność można rozpocząć bez większych wyrzeczeń. Więcej informacji na naszej antenie. Do usłyszenia w każdy czwartek o 17.20 w audycji Zapraszamy do Trójki. I do zobaczenia na stadionach. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć! No mówię wam, że Tytus, czyli jakby ja, Romek i Atomek, pracujemy teraz w Mediamarkt. Ja kieruję działem gimnastycznym po prostu. Ty, Tytus, to właściwie po co nam dział gimnastyczny? No co ty, a wiesz jak trzeba się nagimnastykować, żeby zadowolić klienta, co nie? Będziesz zadowolony z 43-calowego telewizora Smart TV marki LG w cenie 1699 zł. Teraz aż do 30 korzystnych rat. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:30 już minęła. Zapraszamy na skrót wiadomości. Artur Ewertowski. Uchylono pierwszą z grzywien nałożonych na prezydent Warszawy przez komisję weryfikacyjną zajmującą się stołeczną reprywatyzacją. Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego tłumaczy sędzia Joanna Kubę. Ewentualna grzywna mogłaby być nałożona tylko na stronę, czyli na miasto stołeczne Warszawę. Prezydent miasta stołecznego Warszawy, ani tym bardziej piastun tego organu, Hanna Gronkiewicz-Walc, nie jest i nigdy nie była stroną postępowania. Chodzi o jedną grzywnę, 3000 zł. Komisja dotychczas nałożyła na Gronkiewicz-Walc łącznie 40 000 zł kar za niestawienie się przed komisją. Szef komisji Patryk Jaki zapowiedział, że zaskarży wczorajsze orzeczenie sądu. Budowa polskiego przemysłu to priorytet polskiego rządu, mówiła o tym premier Beata Szydło podczas wizyty w Siedleckim Mostostalu. Wczoraj minęły 2 lata od momentu wygrania przez Prawo i Sprawiedliwość wyborów parlamentarnych. Najważniejszym priorytetem gospodarczym Polski jest szybki rozwój, odbudowa polskiego przemysłu, danie szansy tym, którzy byli tej szansy do tej pory pozbawiani. Beata Szydło podziękowała również za zaufanie i wsparcie, jakimi wyborcy obdarzyli Prawo i Sprawiedliwość. Jest pierwszy wyrok skazujący w aferze korupcyjnej FIFA przed sądem w USA. Na 8 miesięcy więzienia skazano Hektora Trujillo z Gwatemalskiego Związku Piłkarskiego. Miał wziąć 200 000 dolarów łapówki od jednej z firm za zabezpieczenie jej interesów. Afera FIFA wybuchła w 2015 roku. Wtedy aresztowano 7 działaczy, którym postawiono zarzuty korupcyjne. Zarzucano im przyjęcie łapówek o łącznej sumie do 100 milionów dolarów. Po wybuchu skandalu stanowiska stracili szef FIFA Sepp Blatter i szef UEFA Michel Platini. I to tyle w skrócie, a teraz już ekonomia. Na audycję zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Megane z systemem Erling 2 zapewniającym dostęp do usług online. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Środowa sesja na Wall Street w Stanach Zjednoczonych przyniosła spadki indeksów i była najsłabsza od prawie 2 miesięcy z powodu rozczarowujących wyników spółek. Spadały ceny ropy po zaskakujących danych o wzroście zapasów. Dow Jones spadł na zamknięciu o 0,48% do około 112 punktów. To największy spadek tego indeksu od 5 września. Standard & Poor's stracił 0,47%. A Nasdaq poszedł w dół o 0,52%. Na giełdach europejskich wczoraj dominowały spadki. Najwięcej straciła giełda w Szwajcarii, 1,21%. Nieco ponad 1% straciła giełda w Londynie. Na plusie natomiast zakończyły dzień m.in. giełdy w Norwegii i Danii. A na warszawską giełdę powróciły wczoraj niewielkie wzrosty. Indeks główny WIG20 zyskał 0,06%. Dużo lepiej wypadły w środę notowania średnich spółek. Indeks WIG40 zakończył sesję wzrostem o 0,8%. Mówi Marcin Kiepas, główny analityk Valuteo. Niestety tradycyjnie słabo radziły sobie spółki najmniejsze. W środę wciąż w centrum uwagi pozostawały akcje Alior Banku, PKO SA i PZU, czyli negatywni bohaterowie sesji poprzedniej. Z tą tylko różnicą, że akcje Alior Banku wyraźnie odbiły. Notowania PZU spadły wczoraj o prawie 4%. Inwestorzy reagowali również na publikację wyników finansowych. Na rynku walutowym złoty lekko się umocnił. Na tym rynku trwa takie wyczekiwanie zarówno na wyniki czwartkowego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego, jak i na decyzję prezydenta Trumpa odnośnie następcy Janet Yellen na fotelu prezesa Fedu. Znacznie ciekawiej natomiast było na rynku franka i brytyjskiego funta. Frank był w środę najtańszy od 15 stycznia 2015 roku. Jednocześnie w środę podrożał funt, co było związane z opublikowanymi danymi na temat wzrostu gospodarczego Wielkiej Brytanii w trzecim kwartale. Dane te niejako potwierdzają, że na posiedzeniu w dniu 2 listopada Bank Anglii podniesie stopy procentowe. No i funt w dalszym ciągu może drożeć. Teraz kosztuje 4,75 zł, euro jest po 4,23 zł, dolar kosztuje 3,58 zł, frank szwajcarski nadal tani 3,62 zł. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane z systemem Erling 2 zapewniającym dostęp do usług online. Dziś poranna audycja, zapraszamy do Trójki ze Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Już jest widno, już widać cały stadion i jest ciepło. Ciepły poranek w Chorzowie. A jak będzie w ciągu dnia, dziś pochmurno, z większymi rozpogodzeniami, miejscami popada deszcz. W Sudetach to będzie śnieg, a temperatura od 10 stopni w Suwałkach, 12 w Warszawie, Słupsku, Grudziądzu, Chełmie, Kielcach, Częstochowie i Bielsku-Białej, do 15 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Zestaw do zabudowy Beko. Płyta indukcyjna i piekarnik wielofunkcyjny w cenie 1299 zł. Teraz aż do 30 korzystnych rat. Mediamarkt. Precz z nudą. Tylko w Biedronce. Muzyczna jesień. Płyty CD tylko 19,99. R.E.M., Andrea Bocelli, Sting, Guns N' Roses, U2, Dalida, Louis Armstrong, Queen i wiele innych. Muzyczna jesień już w Biedronce. Przed wami jego wysokość, jego szerokość, jego pojemność. Pan i władca dróg, szos, tras szybkiego i wolniejszego ruchu. Król Ford Transit Eco Blue Edition. Król jest tylko jeden. Niezwykle pojemny i bogato wyposażony Ford Transit Eco Blue Edition z klimatyzacją, elektrycznie sterowanymi szybami i lusterkami oraz radiem z Bluetooth w standardzie, teraz z rabatem nawet do 34 tysięcy złotych netto. Zapraszamy do salonu Forda. Marian, ty taki mądry jesteś. Weź mi powiedz, jak coś dobrze kupić? Dobrze kupić? No to taniej kupić oczywiście, Barbara. Teraz kupuj taniej w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład laptop Dell Intel Core i7, 8 GB RAM, taniej o 400 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Koncerty, także koncerty na Stadionie Śląskim w Chorzowie, ale o tym będzie jeszcze okazja porozmawiać przed ósmą. Teraz czas na nasz cykl. Piotr Metz. Odszedł niespodziewanie i zdecydowanie za wcześnie. Tom Petty zostawił nam piękne piosenki. Jakżeż nieskomplikowane jest życie muzyka, twierdzi Tom Petty. My life is really... Moje życie toczy się w bardzo prosty sposób. W studio przez całe popołudnie podłączam nowy efekt, albo zastanawiam się, czemu ta lampa brzmi inaczej niż tamta. Piszę, podróżuję. Tego ostatniego mam już trochę dość. Ale kocham grać. Yeah. Tom Petty i Piotr Metz. Do usłyszenia w poniedziałek. Tu Trójka, za 19 minut będzie 8. Trójka na Śląskim. Jest już jasno, jest bardzo, bardzo przyjemnie na Stadionie Śląskim. Widać, że trawa jest zielona, pomalowana. Naprawdę jest szacunek duży. Linie są pomalowane. A linie? Tak, linie są pomalowane. Trawa jest bardzo zielona, jest bardzo dobrze utrzymana. Węgierska, prawda? Tak, przyjechała tak. Spod Budapesztu. Adam Pawlicki, który o Stadionie Śląskim wie bardzo dużo, ale także w swoim CV może wpisać mnóstwo innych działań. No, długoletni radiowy dziennikarz sportowy, ale także speaker na tym stadionie podczas wspominanego już przez nas meczu z Belgią w 2007 roku, meczu, który dawał nam awans na Mistrzostwa Europy. Tak, dobrze pamiętam? Tak, zgadza się. Powiem, że było to wielkie przeżycie. No nic dziwnego. A gdzie jest to miejsce, z którego mówi speaker? Możemy to musimy przejść trochę? Troszeczkę sobie przejść, tak. Dobrze, to idziemy sobie. Ale śmielej, panie Adamie, proszę mówić głośno, tak jakby pan speakerował. O, bo pana nie słychać. Speakera nie mylić z komentatorem. Speaker musi zawsze zachować zimną krew. To prawda. To jest to stanowisko dowodzenia, które widzimy tutaj pod samym dachem. Tam mieszczą się wszystkie najważniejsze służby podczas imprez masowych, czyli oglądamy tam, jak wygląda monitoring. Są tam służby policyjne, straż pożarna, kierownik do spraw bezpieczeństwa i właśnie speaker. Możemy powiedzieć, 370, dobrze pamiętam, kamer monitorujących. No, ogromna liczba i rzeczywiście tam jest to wszystko sprawdzane, podglądane. Natomiast speaker, tak jak powiedziałem, musi zachować zimną krew. No wyobraźmy sobie teraz, że tutaj jest 55 tysięcy widzów. Krystian, zrób 55 tysięcy widzów. Proszę bardzo. I teraz śpiewamy hymn Polski, to naprawdę ciarki przechodzą. Tak, to prawda. Już strzelamy gola. Już poprosimy publiczność o ciszę. Powiem szczerze, że w 2006 roku, kiedy prowadziłem speakerkę meczu Polska-Portugalia, kiedy rodziła się tak naprawdę legenda drużyny Leo Benhakera, kiedy Ebi Smolarek strzelał 2 gole i mogłem powiedzieć, że to właśnie strzelał tutaj, Smolarek, na tę bramkę. To no, radość kibiców była nieprawdopodobna. To rzadko się zdarza. Także te emocje, które speaker musi powstrzymywać, bo on musi jednak czuwać nad bezpieczeństwem i słuchać tego, co mówi do niego kierownik do spraw bezpieczeństwa imprezy, no to są ważne rzeczy. Pozytywne emocje to jeszcze dobrze, ale są też te negatywne emocje i od tego też jest speaker, żeby to uspokoić. No i to nie jest łatwe, dlatego że no, speaker czasami wie więcej o tym wszystkim, co dzieje się na stadionie, wokół stadionu. Co się wtedy mówi? Odwraca się uwagę? No stara się, tak naprawdę ludzie, którzy siedzą w środku stadionu, nie wiedzą, co dzieje się na zewnątrz i czasami po prostu nie należy im tego mówić dla bezpieczeństwa. Natomiast najważniejsze jest to, żeby no, przekazywać spokojne komunikaty, nie powodować wśród kibiców jakiejś nerwowej atmosfery. To chyba o czym często speakerzy zapominają. Speaker to nie komentator, speaker musi przede wszystkim przekazywać komunikaty, no i wtedy się też może cieszyć, kiedy mówi, że na przykład Polacy zdobyli kolejną bramkę. Informuję. Chyba 70 głośników, to rzeczywiście dobrze słychać to, co ma speaker do powiedzenia. Trochę o stadionie teraz porozmawiamy, bo Stadion Śląski to arena, która od samego początku spełniała podwójną sportową rolę. Także teraz jest miejscem rozgrywania meczów piłkarskich i jednocześnie służy organizowaniu zawodów lekkoatletycznych. Czym taki stadion różni się od innych, przeznaczonych tylko do piłki nożnej? Część różnic widać gołym okiem, mówi architekt Adam Kulikowski z pracowni Lab Studio. Pierwszym naturalnym takim elementem, który jest widoczny, to jest bieżnia 400-metrowa i te urządzenia, które służą do rozgrywek lekkoatletycznych, których na stadionie stricte piłkarskim na ogół po prostu nie ma. No i oczywiście mamy do czynienia ze stadionami o kształcie owalnym, eliptycznym, zależnie od układu widowni. Michał Karaś, redaktor serwisu stadiony.net. Natomiast stadiony piłkarskie są, jak to mówią Australijczycy, prostokątne, czyli trybuny są przesunięte do linii boiska tak blisko, jak jest tylko możliwe. A czym się różnią na przykład trybuny? W związku z taką geometrią, trybuny, które są na stadionie lekkoatletycznym, są dużo bardziej oddalone od boiska piłkarskiego i w związku z tym może też się różnić ich geometria, czyli stopień jakby nachylenia. No mój największy mecz na stadionie lekkoatletycznym to było jeszcze za czasów starego Stadionu Śląskiego, nieszczęsny sparing z Kolumbią. Natomiast muszę powiedzieć, że nie odczułem tej różnicy tak bardzo, jak można by sądzić. To znaczy zwykle się się mówi, że na Śląskim są potrzebne lornetki, natomiast mi się wydaje, że nie, no to jest troszeczkę przesadzone. To są takie dylematy do rozstrzygnięcia, co się jak gdyby bardziej opłaca. Maciej Petruczenko, dziennikarz Przeglądu Sportowego. A najlepiej rozwiązują tego rodzaju dylematy praktycznie Amerykanie, podobnie Kanadyjczycy. Mnie się na przykład bardzo podoba konstrukcja Sky Dome'u w Toronto, gdzie no, na podobieństwo Stadionu Narodowego to jest ni to stadion, ni to hala, bo dach jest całkowicie zamykany jednocześnie, tylko tam w błyskawicznym tempie można instalować areny, jakie się chce, że godzinę temu było lodowisko hokejowe, a teraz po godzinie mamy już arenę lekkoatletyczną, a za 2 godziny będzie boisko do bejsbolu. A co oni robią z bieżnią? Jest takie tworzywo jak Mondo, to są po prostu wykładane chodniki. Ułożenie takiej bieżni to jest jak gdyby rzecz najprostsza w świecie, bo to nie jest na stałym podłożu. Przede wszystkim też każdy z tych stadionów poza tymi rzeczami, które widać w prosty sposób na trybunie, mają swoje zaplecza, które widzą już tylko sportowcy, użytkownicy, sędziowie, ci ludzie, którzy wokół imprezy funkcjonują. Jeśli chodzi o potrzeby lekkiej atletyki, to one są daleko większe. Kwestia chociażby samego przechowywania sprzętu. Jeśli chodzi o zawody lekkoatletyczne, to wymagane jest i poważne oprzyrządowanie elektroniczne i potrzebne są pomieszczenia do kontroli antydopingowej i wiele, wiele innych rzeczy. To wszystko zajmuje miejsce. Samych sędziów przecież jest multum, to jest to tych kilku arbitrów, jak na meczu piłkarskim. Buduje się i doprojektowuje do tego takie funkcje, które są już takie nieczysto stadionowe, ale pozwalają temu stadionowi zarabiać. Dlatego te stadiony są coraz bardziej rozbudowywane, coraz bardziej wzbogacane o funkcje takie komercyjne, tak? Czy handlowe, czy biurowe. Nie wspomnę, że są takie stadiony, gdzie są krypty z cmentarzami, tak? Na przykład. No i to jest właśnie problem zarabiania stadionu. To znaczy na lekkoatletyce w zasadzie nie da się zarobić. Zarabia się na piłce. Teraz przekonamy się, jak się poniekąd w starym układzie będzie sprawdzał nowy Stadion Śląski, no bo to pozostało jako połączenie piłki nożnej z lekkoatletyką. No, wyposażenie jest bardzo nowoczesne, jakkolwiek sama konstrukcja zasadnicza stadionu nie. No niemniej na potrzeby akurat Śląska ta arena będzie niezwykle pożyteczna, bo raz, że będzie można tam nie tylko ważne mecze piłkarskie rozgrywać, a dwa, że tak jak to jest na Stade de France, będzie to świetne miejsce do treningu lekkoatletów, tym bardziej, że jest tam znakomite to tworzywo Mondo. Przykładem dobrze prosperującej areny lekkoatletycznej jest Stadion Olimpijski w Stratford w Londynie. Co ciekawe, jest to budowla modułowa, którą można dostosować do potrzeb danej imprezy. W ciągu roku są tam rozgrywane mecze ligowe drużyny West Ham United, a w lipcu przez cały miesiąc zawody lekkoatletyczne. Kuba Witkowski pytał o stadiony lekkoatletyczne. W katowickim sporcie, do którego zaglądaliśmy jakiś czas temu, w dzisiejszej audycji, jest rozmowa z Robertem Skolimowskim, ojcem Kamili Skolimowskiej, zapowiadającym już to, że memoriał Kamili Skolimowskiej przenosi się na Stadion Śląski. Tak, jest nawet baner. Jest baner przed stadionem, tak, ale on też wspomina o działaniach dodatkowych, żeby ten miting był nieco inny niż inny i to bardzo ciekawe, także pamiętając o sportowcach niepełnosprawnych. Jest taki plan, żeby i oni mieli tutaj swoje zawody podczas mitingu. Ciekawa ta rozmowa sprzed kilku dni w katowickim sporcie. No, spotku, to też mi się od razu tak skojarzyło. No to właśnie, stadion lekkoatletyczny, ale także koncerty przede wszystkim. Koncerty. O tych koncertach to teraz. To posłuchajmy Państwa wspomnień. 227-3. Dzień dobry. Ja na temat Stadionu Śląskiego to tylko 2 słowa mam. Gemesis Deszczyk. Chyba wszyscy wiedzą, o co chodzi. Pozdrawiam. Skoro Trójka jest na Śląskim, to myślę, że nie może zabraknąć dzisiaj chociaż jednego kawałka Gemesis. I koncert z 2007 roku, na którym byłem, dali naprawdę wspaniałe show. Do tego jeszcze deszcz, który padał wtedy bardzo gęsiście. Myślę, że wszyscy, którzy byli na tym koncercie, będą to pamiętali do końca życia. Wyjeżdżaliśmy z Poznania w pięknej, słonecznej pogodzie, natomiast cały koncert Genesis na Stadionie Chorzowskim, ulewa, burza, wszystko mokre praktycznie, ale niezapomniane chwile. I to najważniejsze, potem powrót do domu w nocy, z Trójką oczywiście, gdzie pan Kaczkowski prezentował całą historię Genesis, wspomnienia i także telefony z koncertu i niezapomniany wieczór. Muzyczny rozkład jazdy. I o tych koncertach właśnie sobie porozmawiamy. Genesis zagra i zaśpiewa. To jeszcze państwu obiecuję i to przed ósmą. Tak, no jak Frankfurt właśnie miał swój mecz na wodzie, tak Stadion Śląski miał swój koncert na wodzie. To był właśnie ten koncert Genesis, tak zapamiętany również przez państwa. To był 2007 rok. No zresztą pół godziny po tym, jak Phil Collins powiedział goodbye, to samo zrobił deszcz. Taki złośliwy. No ale trudno. Tak się to wszystko poukładało. Tych koncertów było tutaj co niemiara. 1991 rok, AC/DC, o tym koncercie już mówiliśmy. Podczas tego koncertu salwy oddawały armaty umieszczone na zadaszeniu sceny. Zaś Metallica, bo to był koncert z cyklu Monsters of Rock, była już po wydaniu swojej czarnej płyty. Wykonała w sumie 13 piosenek i potem wracała do Polski. Tak im się to podobało. No 98 rok to oczywiście The Rolling Stones i ten koncert już też wspominaliśmy dziś. Promocja płyty Bridges to Babylon. Powrót Metallica w 2004 roku, 31 maja. Dla polskich fanów to był pierwszy koncert Metallica z Terrybimami. Po raz pierwszy w Europie zespół też wykonał Dire's Eve z wydanej 16 lat wcześniej płyty Justice for All. Była to też pierwsza transa Metallica, w trakcie której oficjalnie zarejestrowano niemal wszystkie koncerty, a ponad dwugodzinny chorzowski koncert można kupić na stronie livemetallica.com. Tak wyglądały początki śmierci barwnej, urokliwej, nawet już jeśli nielegalnej, ale to zawsze giełdy bootlegów. No ale tak to się też wszystko poukładało. Oczywiście Iron Maiden, oczywiście, no właśnie, oczywiście YouTube. 2005 rok, zespół promował wtedy album How to Dismantle an Atomic Bomb. W trakcie wykonywania New Year's Day 75 tysięcy fanów utworzyło ogromną, biało-czerwoną flagę, co według słów menadżera zespołu wywołało na muzykach nie mniejsze wrażenie i przy planowaniu następnej trasy Bono miał ponoć powiedzieć, że jeśli nie w Chorzowie, to w Polsce wcale. Panie Adamie, Bono bardzo miło wspomina chyba ten koncert. To się zgadza, zresztą YouTube tutaj wróciło, jeszcze pamiętamy w roku 2009, ale ten koncert z roku 2005 był niezapomniany jeszcze pod jednym względem. Już po zakończeniu tego koncertu Stadion Śląski otrzymał taki list z gratulacjami, z podziękowaniami od managementu zespołu, w imieniu zespołu, między innymi Bono. W tym liście można było przeczytać, że dziękują za najlepszą organizację koncertu U2 na całej jej trasie. Na trasie całego zespołu. To robi wrażenie. To robi wrażenie. Na kolejnym w 2009 roku zjechali ich fani z całej Europy, bo Bono chciał całą akcję sfilmować, akcję z biało-czerwoną flagą. No i tak to się też stało, ale wcześniej... Teraz jeśli widzowie i fani YouTube rozmawiają o tym koncercie, to pierwsze pytanie, byłeś w sektorze białym czy czerwonym? To jest najważniejsze. Tak, to prawda. Wcześniej 2007 rok, też wspominane już przez nas koncerty Pearl Jam. Koncert opóźniony ze względu na późny przyjazd ciężarówek ze sprzętem. Fani czekali długo, ale warto było, chociaż nie obyło się bez drobnych potknięć wówczas ze światłem. Na 3 lipca 2007 roku dołączyliśmy do krajów cywilizowanych, bo tego dnia po raz pierwszy w Polsce wystąpili Red Hot Chili Peppers, 60 tysięcy fanów, półtora godzinny koncert, zaczęli od Can't Stop, no i też miałem przyjemność być na tym koncercie, no i warto jeszcze wspomnieć o The Police, to 2008 rok, czerwiec, tego dnia po raz pierwszy wystąpili reaktywowani po ponad 20 latach panowie zespołu The Police, no i Genesis wraca nam zgodnie z obietnicą. Tak, za chwilę zagrają, zaśpiewają, jak stoimy w tym miejscu, to jest bardzo dobre miejsce do obserwacji, w którym miejscu staliśmy na płycie albo na trybunach w czasie przeróżnych koncertów. Pierwsze U2 to tam myślę, że gdzieś... Narożnik pola karnego? Nie, bardziej koło 11. A. Tak, tam gdzieś stałem. No dobrze, no to Genesis.